ओम ज्ञानति निरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस कलयुग में नाम संकीर्तन विशेषकर इस महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र अत्युत्तम उपाय है, युग धर्म है। भगवद गीता में इस कीर्तन करना शुद्ध भक्तों का मुख्य लक्षण वर्णित है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, महात्मानस्तु मां भारत दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण महात्मा जन का वर्णन करते। सामान्यतः महात्मा शब्द से हम क्या समझते, एक आदमी जो लाल कपड़ा पहने है और लंबी दाढ़ी है और बड़ा लाल बिंदी है और इधर उधर भ्रमण करते, साधु है। तो महात्मा शब्द की बराबर परिभाषा है भगवद गीता में। श्री कृष्ण जो सबसे बड़ा प्रमाणिक व्यक्ति कहते हैं कि महात्मा वो व्यक्ति है जो मेरा भजन करते हैं अनन्य मनस से, अर्थात उनका मन मेरे भजन से बाहर नहीं जाता, पूरा आश्रित है श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति में। अंतरंग शक्ति है और बहिरंग शक्ति है, इस भौतिक प्रकृति सब बहिरंग शक्ति है, सब कुछ जो है भगवान की शक्ति है। इस भौतिक संसार भगवान कृष्ण की भौतिक शक्ति है। यया समोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम्। इस भौतिक प्रकृति से हम सब मोहित रहते हैं, हम सब प्रकृति के तीन गुण सत्वगुण तमोगुण रजोगुण से प्रभावित होते हैं और इसलिए हम सदैव माया से मोहित होते हैं। आध्यात्मिक या अंतरंग शक्ति भी है, वो शक्ति से आश्रित है महात्मा जन, अर्थात वे सदैव कृष्ण भगवान का भजन करते हैं। इसलिए वे सदैव कृष्ण की अंतरंग शक्ति में रहते हैं, सदैव आश्रित है वो शक्ति में। इस बाहिरंग शक्ति भौतिक प्रकृति में आश्रय नहीं है। आश्रय है जैसे लोग मकान बनाते हैं और पास में वो राजगृह है, तो वो राजगृह बड़ा आश्रय था राजा के लिए, लेकिन वो राजा जो इसको बनाए तो राजा कहाँ है, वो राजा चला गया है। जितने बड़े एक व्यक्ति होते हैं तो उस शरीर जिसमें वो है वो उसका आश्रय नहीं हो सकते। बड़े बड़े राजा लोग भी, बड़े बड़े अमीर भी यथार्थ समय पर ऐश्वर्य त्याग करते हैं और प्रकृति का नियम के अनुसार, कठोर नियम के अनुसार, जो एक जीवन में राजा है तो अगला जीवन में कुत्ता हो सकते हैं। आज का राजा कल का कुत्ता, ऐसे होते हैं। ये भौतिक संसार का कठोर नियम है, इसलिए वो सब आश्रय जो है इस भौतिक संसार में सब मिथ्या है। वास्तविक आश्रय है श्री कृष्ण के चरण में। इसलिए महात्मा जन सदैव कृष्ण का आश्रय में रहते हैं। कैसे? सदैव कृष्ण का भजन करने से। क्यों ऐसे कहते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि श्री कृष्ण सभी वस्तुओं के आधार है, आस्पद है, आश्रय है। श्री कृष्ण अव्यय है। अव्यय शब्द का अर्थ है जिनमें कोई हानि क्षति कुछ नहीं है। वो कृष्ण जो थे, भगवान कृष्ण द्वारकाधीश, ब्रजगोपाल, मुरलीधर, वो कृष्ण जो 5000 वर्षों के पहले इस पवित्र भारत भूमि में लीला विलास किए थे, वो कृष्ण तो साधारण राजा, साधारण जीव जैसे नहीं है। वे ही भगवान है। वे अभी प्रकट नहीं है, परंतु वे सनातन भगवान ही है। वो भगवान जो इस ब्रह्मांड में 5000 वर्षों के पहले लीला विलास किए थे, वो एक ही कृष्ण अभी अन्य ब्रह्मांड में लीला विलास करते हैं। और वे सदैव उनका गोलोक धाम में, वहां पर पूर्ण आनंदमय लीला विलास करते। भगवान कृष्ण का जन्म नहीं होते, मृत्यु भी नहीं होते। हम जन्माष्टमी ही महोत्सव पालन करते हैं, परंतु कि श्री कृष्ण देवकी का गर्भ से जन्म लेते हैं, वो इनकी लीला है। भगवान श्री कृष्ण हम जैसे पूर्व कृत काम का फल के अनुसार जन्म नहीं लेते, अपनी इच्छा से हम जैसे पतित जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जन्म में आते हैं। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर युग में मैं जो अज अर्थात मेरे जन्म नहीं होते, मैं जन्म लेता हूं, वो अभिनय जैसे है। हर युग में इस भौतिक प्रकृति में श्री कृष्ण उपस्थित होते हैं अपनी इच्छा से, अपनी कृपा से। तो जो महात्मा है वो कृष्ण का भजन करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे ही भगवान है। और कैसे उनका भजन, उनकी आराधना करते हैं, उसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो मां यथंतश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तो मां, महात्मा जन अर्थात शुद्ध कृष्ण भक्तों, सदैव कृष्ण का कीर्तन करते। तो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, ये नाम कीर्तन ही है। ये नाम कीर्तन भगवद गीता में अनुमोदित है, प्रचारित है। ये हरे कृष्ण कीर्तन करना कोई काल्पनिक विधान नहीं है, ये शास्त्राधारित है। उपनिषद वाक्य है कली संतान उपनिषद, कली संतान उपनिषद, उसमें नारद इनके पिता से, नारद है ब्रह्मा जी का मानस पुत्र, वो नारद जी कली युग का घर अवस्था देखने से ब्रह्मा जी से पूछे कि कलयुग में कैसे उपाय होगा ये सब अति जीवों का। और उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, इति षोडशकम् नाम कलि कल्मष नाशनम नाथ प्रत्ययोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी ने कहा इस महामंत्र, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, इस सूल नाम से कलि कलमश सब पाप कलुष कलंक दोष अपराध सब कुछ जो कलि युग में बहुत प्रचलित होते सब का नाश होते हैं इस हरि कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने के द्वारा। और यदि हम पूरी वैदिक शास्त्रों में अनुसंधान करेंगे इससे हम परम उपाय नहीं मिलेंगे, अर्थात यही परम उपाय विशेषकर इस कलियुग के लिए। तो सततम कीर्ति महात्मा जन भगवद गीता उपदेश के अनुसार सतत कृष्ण कीर्तन करते हैं। सततम कीर्ति यंतो मां नित्य युक्त उपासते, इस प्रकार सदैव श्री कृष्ण की उपासना में रहते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, दृढ़ व्रत मतलब पूरा दृढ़ता से पूरी श्रद्धा से पूरी निष्ठा से महात्मा जन इस प्रकार कृष्ण भक्ति करते हैं। तो इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन, इस्कॉन का नाम, इस्कॉन का मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इसका नाम अंग्रेजी भाषा में है, परंतु उसका आधार है प्राचीन वैदिक संस्कृति में। कितना दिन पहले उसका आरंभ था, तो ये अनादि ही है, क्योंकि भगवान सनातन है और हम जो जीव है हम भी सनातन है, तो यही सनातन धर्म जिसका आदि नहीं है और अंत भी नहीं है। तो सनातन धर्म का मतलब श्री कृष्ण जो भगवान है इनकी सेवा हम जो जीव है इनकी सेवा जीवों के द्वारा। ममाय वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सब जीव इनके अंश है, हम श्री कृष्ण से अभिन्न है क्योंकि हम सब जो जीव है हम कृष्ण का अंश है, परंतु वो भगवान कृष्ण अपार असीम अनंत और हम जो जीव है हम अति तुच्छ है, परंतु भगवान इतना दयालु है कि हमको अवसर देते हैं इनकी सेवा करना। और यदि हम अस्वीकार करते श्री कृष्ण की सेवा करना तो मन षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, हम इस भौतिक संसार में रहते हैं और मन और सभी इंद्रियों से हम संघर्ष करते हैं, हम प्रयास करते हैं, सब कुछ जो हम कहते हैं हम किस लिए कहते हैं, इंद्रिय सुख के लिए, परंतु इस इंद्रिय सुख की आशा भवबंधन का कारण है। तो ये सब ज्ञान है भगवद गीता में, इसलिए भगवद गीता का उपदेश सबसे बड़ा लाभदायक है पूरा मानव समाज के लिए। तो पूरा मानव समाज तो आध्यात्मिक दिशा के प्रति आकृष्ट नहीं होते, परंतु कम से कम जो भारतवासी है, जो मनुष्य जन्म प्राप्त किया है इस भारत देश में, जिसमें भगवान कृष्णा, भगवान राम, भगवान बुद्ध देव सब अवतार यहाँ आते हैं, तो कम से कम जो भारतवासी है उनका कर्तव्य है इस भगवत गीता ज्ञान के अनुसार उनका जन्म सफल बनाना आध्यात्मिक साधना से। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्म, जा जन्म सार्थक करी करो फर उपकार। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो जीव परम भाग्य से इस भारत भूमि में मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, वो जीव का कर्तव्य है जन्म सार्थक करना। सार्थक का मतलब खाली इंद्रिय सुख के लिए जीवन व्यतीत करना, वो प्रयास निरर्थ है। सार्थ क्या है, जीवन का क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है? भगवान का अनुसंधान करना, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मैं क्यों इस भौतिक संसार में दुख प्राप्त करता हूं, तो यही अनुसंधान है आध्यात्मिक जीवन का प्रवेश है। और आध्यात्मिक जीवन का प्रवेश इस प्रकार जिज्ञासा करना, तो सब जिज्ञासा का उत्तर भगवद गीता में हम मिलते हैं। तो भगवद गीता के अनुसार जन्म सार्थक बनाना है कृष्ण भक्ति करने से, और कृष्ण भक्ति प्राप्त कैसे होते हैं, कृष्ण की कृपा से। कृष्ण की कृपा गुरु के रूप में उपस्थित होते हैं, विशेषकर श्रील प्रभुपाद श्री कृष्ण के एक महान परमहंस महाभगवत भक्त थे, जो पूरी पृथ्वी में इस कृष्ण भक्ति प्रचार किए थे। इनका श्रेष्ठ योगदान है इस हरि कृष्ण महामंत्र और इनकी दिव्य पुस्तक भगवद गीता, श्रीमद् भागवत इत्यादि वैदिक शास्त्रों भावार्थ के साथ और सरल भाषा में, जिससे हम जो इस कलयुग में असमर्थ है वो कठिन तत्व ज्ञान समझने के लिए। सभी तत्व ज्ञान का सारांश श्रील प्रभुपाद ने इनकी पुस्तक में सरल भाषा में सब कुछ व्याख्या किया है, जिससे हम सब समझ सकते हैं। तो हमें जीवन सार्थक करना चाहिए कृष्ण भक्ति, हरि कृष्ण महामंत्र, भगवद गीता ज्ञान के द्वारा, और करो पर उपकार। पर उपकार का मतलब दूसरों को इस भगवद गीता ज्ञान प्रदान करना चाहिए। इस इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ एक विश्वव्यापी आंदोलन और अभियान है, जिसका उद्देश्य है पर उपकार, सबका उपकार, सर्वे सुखिनो भवन्तु, सब लोग सुखी होंगे, ये श्रील प्रभुपाद और इस्कॉन के भक्तों का उद्देश्य है। तो लोग कैसे सुखी होंगे, तो केवल पैसे कमाने से नहीं है, बड़ा राजगृह बनाने से नहीं है, नया स्मार्टफोन खरीदने से नहीं है, फैशन पहनने से नहीं है। वास्तविक सुख है आत्म सुख, और आत्म सुख का उत्तम स्तर है कृष्ण भक्ति में, क्योंकि कृष्ण परम पूर्णानंदमय है, और इनकी सेवा में, इनकी भक्ति में आत्मा का पूर्णानंद होते है। ये भगवद गीता का उपदेश है जो भगवान श्री कृष्ण इनकी असीम दया से हमको प्रदान किए हैं। उसके अनुसार इस्कॉन संस्थ प्रचार करते हैं, और आप सब जो राजपिपला निवासियों हैं, हम यहाँ आए हैं आपसे इस नम्र विनती करने के लिए। आप चैतन्य महाप्रभु का उपदेश, भगवद गीता उपदेश ग्रहण कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन कीजिए, और इस प्रकार आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल बनाए, ये हमारी विनती है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। सब बोले हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।